summers. I will wait for you till you're back beside me. Prachtig, hè? Connie Francis, een van de vele uitvoeringen van het prachtige nummer I Will Wait For You. Deze komt uit 1966, aan het begin van een nieuwe aflevering van Wederom de Late Avond. Op middernacht, de Late Avond, met Alfred Blokhuizen. Goedenavond. Goed dat je erbij bent bij deze nieuwe aflevering van de Late Avond. We gaan je oren weer lekker vertroetelen met heerlijke muziek. Met heel veel afwisseling. Ook vanavond dus. Dus blijf lekker luisteren. Tenminste vanavond als je niet naar een herhaling luistert. Want dat zou ook zomaar kunnen. In de show behalve prachtige muziek een paar mooie onderwerpen. Jeroen van Gent gaat straks de straat weer op. Althans, hij is al geweest en doet zo meteen verslag. En hij vroeg aan de mensen: welke goede gewoonte wilt u ooit nog eens aanleren? Nou, ik ben benieuwd wat de antwoorden zijn. Midas Dekkers is ook van de partij. Hij gaat het hebben over het zilvervisje. Een diertje die iedereen wel in huis heeft. Ja. En nou ja, al miljoenen jaren oud lijkt te zijn. Nou ja, hoe het zit hoor je zo meteen. En we gaan het hebben over 100 jaar Stichting Volkskracht. Wat is dat voor stichting? Wat doen ze? En wat hebben we er met z'n allen aan? Nou ja, je hoort het allemaal zo meteen hier in deze mooie aflevering van De Late Avond. It's only 3 a.m. Thinking that I felt you when I really only dreamed of you again. I'm clinging to your pillow like a drowning man that holds on as I feel the flood of memories rushing in. And I flash back. Everything

Windkracht 9 van Shirley Bassey samen met Yellow. The Rhythm Divine hier in de late avond. En Paul Enka met Flashback. Tijd voor de reportage van Jeroen van Gent. Bent u een heer in het verkeer, schrijft hij, als u een dame bent? Wordt het avondeten nog louter opgediend aan de eettafel en eet u thuis dan nog met mes en vork? Welke goede gewoonte wilt u nog eens aanleren? Misschien bent u hem vergeten, zou ook zomaar kunnen. Jeroen van Gent ging de straat natuurlijk op en vroeg het u en hier zijn uw antwoorden. Goedenavond, mag ik u wat vragen voor de radio heel kort? Ik heb leuk een soort van man bij het hond vragen, lichtvoetige vragen, dus geen ellende. Geen politiek. Mag ik dat proberen? Bij u? Heel even kort. Voor de radio? Ja, voor de radio. Maar is niet live? Nee, niet live. Okay. Nee, dus u kunt rustig nadenken over uw antwoorden. Want het zijn van die, ja, nou, een man bij het hond vragen. Welke goede gewoonte wilt u ooit nog aanleren? Oh, oh, dat is wel een hele moeilijke vraag. Omdat eigenlijk ik al wel wat ouder ben. Dus, nou ja. Nou, misschien toch nog eens wat beter nee kunnen zeggen. Nee kunnen zeggen? Ja. Ah, grenzen stellen. Ja, grenzen stellen. Goeie. Ja, ja. Ja, dat wil nog niet altijd lukken. Iets beter dan vroeger, maar toch nog wel, kan nog wel eens wat beter. Ja, vind, ook, blijf ik moeilijk vinden. Ja, ja, dat is ook typisch iets wat je dan moet leren, zeg maar, op termijn. Ja, hè, ja, dus klopt. Ja, en dat gaat al beter, maar ja, het zit ook in je karakter. Ja. Om het niet te doen, denk ik. Ja, maar daarom, dan ga je tegen je karakter in. Ja, daarom. Dus als het nou jezelf niet te veel benadeelt, dan is het prima. Hartstikke goed. En dat lukt goed. Goedenavond. Mag ik u nog wat vragen voor de radio of op de koop? Ik weet niet wat de bedoeling is. Nou, ik heb leuke man bij het hond vragen. Lichtvoetige vragen. Dus geen politiek, geen ellende, maar een soort van man bij het hond vragen, zeg ik altijd maar. Mag ik het proberen? Ja hoor. Even beu. Even kijken hoor. Welke goede gewoonte wilt u ooit nog eens aanleren? Dat is echt zo'n man met hond vragen. Ja, dat zijn er veel hoor. Oh, goede gewoonte. Nee toch? Ja, dat is wel moeilijk hoor. Wat goede gewoonte die ik nog zelf wil aanleren. Ja. Ja, ooit nog eens. Nou, we zijn allebei gestopt met roken. We zijn allebei gestopt met roken. Dat is, dat is wel belangrijk. Ja, maar dat is een goede gewoonte. Die hebben we al gedaan. Gedaan. Dat is al voltooid. Nou ja, dan kunnen we toch goed rekenen. Roken, je moet niet meer gaan roken, want dan blijft natuurlijk verslaafd aan roken. Ja. Dus roken, ja, niet meer roken dan. Maar u bent niet volledig afgekikt? Ja, zeker wel. Ik rook helemaal niet, al 3 jaar niet. Dus, En dan in plaats daarvan allemaal snoepjes of zo? Nee, toch? Nou, dan meer snacken. Wel meer snacken, ja. Okay. S'avonds, s'avonds. Ja. Okay. Dus. Goede gewoonte, iedere morgen beginnen we wandelen. Aha. Ik heb precies, bij corona heb ik het iedere morgen gedaan. Ja. En nu eigenlijk, ja, nou tennissen we weer en nou schiet dat er gewoon weer bij in. Maar dat zou ik nog wel weer eens. Maar tennis is ook goed. Jawel, tuurlijk dat wel. Het is meer sociaal natuurlijk. Dit wandelen doe je echt voor jezelf en je hoofd leegmaken en dan ben je weer fit voor de rest van de dag. Nou ja, ik kan in een ploegje lopen, maar gewoon lekker alleen lopen. Nee, ik loop het liefst alleen. Lekker alleen? Ja, alleen. Ja. Zit het erin? Ga je het proberen? Om te verwezenlijken? Nou ja, ik ben wel weer begonnen, maar dan doe je het weer 2 ochtenden en dan denk je die andere ochtend, nou, het is wel goed, vandaag maar even niet. Ja, en dan sluipt het er gewoon weer in. Ja, ja, vooral in de winter natuurlijk. Ja, ja. Welke goede gewoonte zou je willen aanleren? Schat, wat is een goede gewoonte? Een goede gewoonte om aan te leren. Ja, ik heb geen goede gewoonte om aan te leren. Ja. Nog niet? Nee, eigenlijk niet. Ja, ik ben eigenlijk best wel lief. Hey, goeie. Ja, ik lijk van buitenkant meestal de vooroordeel, maar ik ben gewoon een hele lieve jongen. Tuurlijk. Dus kortom, je hebt het niet paraat, zeg maar. Staat niks? Ja, stoppen met roken eigenlijk. Ah, dat is een goeie. Stoppen met roken. Oh, nou, kijk. Dat wel. Nu helemaal met de inflatie, dat kost echt heel veel. Kost wel te veel geld. Veel te veel. Zou je dat kunnen? Per dag. Zou je dat kunnen? Als ik wil wel, ja. Als ik denk van, nou ben ik er klaar mee, dan doe ik een stop ik erg mee. Nou ja. Het is niet dat ik zo groot de neiging zou hebben om weer een sigaret te pakken. Als ik denk, nu is het genoeg geweest, is het genoeg geweest. Dat wel. Moet je echt doen dan? Ja, eigenlijk wel, hè. Maar ja, dat is weer voor 2024. Oh, voor het nieuwe jaar. Dat is weer voor het nieuwe jaar, hè. Welke goede gewoonte wilt u ooit nog eens aanleren? Welke goede gewoonte wilt u aanleren? Meteen alles opruimen. Dan durf ik bijna niet door te vragen. Dan durf ik bijna niet door te vragen hoe dat... Het is geen rommeltje, maar kan wel eens beter meteen mijn spulletjes opruimen in plaats van het laten liggen. U bent met veel dingen tegelijk bezig. Ja. Kan ik ook helemaal netjes... Ja, misschien wel, ja. Ja. Dat is meestal creatief. Ja. Dus? Nou ja, laten we het zo houden. Ja, precies. Ja. Oké, dat is er eentje. En zit dat u dwars? Nee toch, hè? Valt toch misschien wel mee? Nee, daar leer je mee leven. Ja, maar de anderen ook om u heen. Ja, nou, nee, je brengt het ook over, hè? Dat is wat minder. Oh? Op de kinderen, ja, dus dat is ook wat minder. My dear, I like my toast on one side. You can hear it in my accent when I talk. I'm an Englishman in New York. You see me walking down Fifth Avenue, a walking cane here at my side. Heb je een muzikale nachtkus in gedachten? Stuur hem in via verzoekje op www.delateavond.nl. C'est là que se trouve le vrai fond du problème. Ton orgueil, tes caprices, tes baisers, tes délices, tes désirs, tes supplices, je vois vraiment pas où ça nous mène. Alors, on se raisonne, c'est pas la fin de notre monde. Et à tort, on se questionne encore une dernière fois. Je ne sais pas. J'aurais peur de tout foutre en l'air, de tout détruire, un tas d'idées à mettre au clair. Depuis longtemps, mais j'ai toujours laissé derrière mes sentiments. Parfois je me dis que j'ai tort de rester si passive, mais toi tu me regardes, moi je te dévore. Et c'est parfois trop dur de discerner l'amour, mon ami, mon amant, mon amour, et bien plus encore. Avec tes faux et tes problèmes de fabrication, je te veux toi, je veux pas un faux, pas de contrefaçon. Je veux pas te rendre pour prendre un autre, je veux pas te vendre pour une ou deux fautes. Je veux tes mots, je veux ta peau, c'est jamais trop. Je te veux plus changer ta vie, je veux un autre un peu plus joli. Je ne veux pas, je ne veux plus, jamais voulu. Et puis t'es qui, je te connais pas. T'as dû rêver, ce n'était pas moi. Les confusions, tu les connais, elles sont tombées. Comment te dire, j'aurais peur de tout foutre en l'air, de tout détruire, un tas d'idées à mettre au clair. Depuis longtemps, mais j'ai toujours laissé derrière mes sentiments. Je ne sais pas comment te dire, j'aurais peur de tout foutre en l'air, de tout détruire. Ach, een bekende titel zou je kunnen zeggen, je ne sais pas, van... Weet je ook weer? Oh ja, Joyce Jonathan. Natuurlijk hier in de show, hier in de late avond. En Sting hoorde je ervoor met An Englishman in New York. In een ogenblik de ja, column van Midas Dekkers. Hij gaat het hebben over het zilvervisje. Een diertje dat rondsleupt in ieder huis. Of een spurt trekt als hij ontdekt wordt. Je kent het diertje vast wel. Het komt eraan na deze van de Backstreet Boys. All I Have to Give. That's okay, baby. Just tell me your problems. I'll try my best to kiss them all. No way. Does he leave? Het zilvervisje. Nieuwsgierigheid wil niet bevredigd, maar geprikkeld worden. Vragen zijn leuker dan antwoorden. Daarom zijn jonge mensen zoveel vrolijker dan oude. Bij kinderen borrelen de vragen vanzelf op. Volwassenen zitten met de antwoorden opgescheept. Waarom is de lucht blauw, pap? Pap zucht. Hij heeft het op school gehad. Iets met absorptie van ultraviolet en brekingsindexen of zo. Hoek van inval is hoek van uitval. Maar hij wil zijn zoon niet meteen ontmoedigen. Omdat blauw zo'n mooie kleur is, zegt hij. Al weet hij best wat volgt. Wat is er dan zo mooi aan blauw, pap? Goed geschoold lopen veel mensen slecht gehumeurd rond. Geen vragen meer. En komt er toch nog eens een boven, dan sturen ze hem gauw naar de vragenrubriek van de radio of de krant. Via Willem Wever vroeg een mevrouw me over zilvervisjes. U weet wel, die levende sigaartjes die als kwikzilver door je gootsteenkastje schieten. Wat of die aten, wou ze weten. Wat kan zo'n mens dat schelen, vraag ik me dan af. Wil ze ze soms voeren? Nee, dat was het niet. Ze wou ze te lijf, met vallen, stofzuigers of gif. Wat of het beste was?

not regret it. For to live without your love, it's just impossible. Can the ocean keep from rushing to the shore? It's just impossible. If I had you, could I ever want for more? It's just impossible. And tomorrow, should you ask me for the world, somehow I'd get it. I would sell my very soul and not regret it. For to live without your love is just impossible. Perry Como, een van de beroemde crooners uit de jaren 50, 60 en 70. It's Impossible was een van zijn allerlaatste hits. Ja, en ja, dat ras is een beetje uitgestorven. De crooners van die tijd. Bijna iedereen, nou ja, misschien wel iedereen is overleden intussen. Ja, het is even niet anders. Prachtig nummer hoorde je hier natuurlijk hier in de show. Verder André Hazes, zo moet ik het zeggen. En Paul de Leeuw samen in Droomland. In een ogenblik gaan we praten over een ja, heel goed doel. We gaan het hebben over 100 jaar Stichting Volkskracht. Komt er zo meteen aan. Het gespreksleider zo meteen is natuurlijk Herman de Bruin. Komt eraan over een paar minuten al na Billie Eilish en When the Party's Over. gaan praten over 100 jaar Stichting Volkskracht. Dat klinkt heel krachtig. En Jacqueline Frima is daarvoor in de uitzending, in de studio, voorzitter van Volkskracht. Jacqueline, welkom. Dankjewel. Ja, de Stichting Volkskracht bestaat 100 jaar. Mm-hmm. Dat is een behoorlijk lange tijd. En wat doet de Stichting Volkskracht precies? Ja, Volkskracht is 100 jaar geleden opgericht, zoals je net zei, door een havenbaron. En het is eigenlijk heel simpel wat we doen. En dat is het bevorderen van de volkskracht van de Rotterdammers. Overal waar mensen een goed plan hebben voor Rotterdam, kan Volkskracht aan bijdragen. Ja, en wat is een goed plan? Kan alle kanten op. Wipkippen, koren, huiswerkklassen, aankoop van een miro, aankoop van een viool voor het Philharmonisch Orkest. Ook dat ook zelfs. Ja. Alles. Ja, en dan komen er heel veel aanvragen binnen, denk ik. En delen jullie dat allemaal uit? Of hoe gaat dat in zijn werk? Ja, dan? Er komen per jaar zo'n 600 aanvragen binnen. In coronatijd helaas iets minder, maar we zijn weer op niveau. Die bekijken we als bestuursleden en dan beslissen we of we het gaan toekennen of niet. En dat zijn nogal bedragen. Dat zei in het voorgesprekje even, hoorde ik wat bedragen. Dan dacht ik, nou, dat is niet mis. Nee. Nee, nou ja, we doen toezeggingen aan initiatieven tussen de, nou zeg maar, €500 en een miljoen. 100 jaar bestaan, dat levert wel wat op. Een cadeautje voor de stad, begrijp ik. Ja, nou een heleboel cadeautjes aan de stad. Cadeautjes. Zal ik er een paar noemen? Ja, als het een zak vol met cadeautjes, het lijkt van Sinterklaas te worden. Nou, hè? Dat is het zeker. We zijn begonnen met alle 100-jarige mensen die in 2300 jaar worden. Dus net als Volkskracht, die krijgen allemaal een cadeautje van ons. Daarnaast hebben we een cadeau gedaan aan alle groepen 6 van Rotterdam en omstreken. Een cursus van de schoolschrijver om verhalen te leren schrijven. En dat is geëindigd in een wedstrijd. Okay. Met een aantal winnaars die heel mooie plannen hadden voor Rotterdam. En die gaan we ook uitvoeren. Bijvoorbeeld had één groep had als plan mooi om Rotterdam mooier te maken. Een kinderspeelplaats waar ook kinderen met een handicap kunnen spelen. Ja. Dus met aangepaste schommels en zo. Ja, mist Rotterdam dat nog? Nou, dat weet ik niet. Maar in ieder geval is er nooit genoeg van. Okay. Dus dat gaan wij. Dat zijn initiatieven die we gaan uitvoeren. Ja. Wat een ander mooi plan is, is dat we als cadeau aan de stad Rotterdamse dichter Moos een gedicht hebben laten maken dat nu te zien is in de Boekhorststraat, als ik het wel heb. Mm-hmm. En ook nog wordt geschilderd in de Esch en nog een derde locatie in Rotterdam. Ja. Zodat als je langs fietst, langs die plekken, altijd weer even trots kan zijn op Rotterdam. Wat is dat dan voor cadeau? Want dan denk ik, ja, gaan mensen daar naartoe om te kijken? Of is nee, gewoon mensen die fietsen daar langs. En ja, het is, als je daar iedere, ik heb er zelf, toen ik in de buurt woonde, fietste ik er iedere dag langs. Kan je iedere dag twee regels lezen. En iedere dag denk je, yes, Rotterdam. En het mooiste cadeau is, als ik dan dat mag noemen nog, is de awards die we gaan uitreiken. We willen aan Rotterdammers of Rotterdamse instellingen dat die een mooie droom, die mooie droom hebben, kunnen aan Volkskracht geld vragen om dat bij te dragen. En we hebben daar 3 miljoen extra voor terzijde gesteld. Komt een onafhankelijke jury die gaat beoordelen of jouw droom de droom is die geld gaat krijgen. En dat kan zijn een droom van €10.000 tot 2,5 ton. Mooi is dat. Tenminste, ja, sommige mensen vinden het niet zo mooi meer met al die hoge gebouwen. Maar goed, jullie vinden het nog steeds een hele mooie stad. Blijft natuurlijk een mooie stad. Maar wij kijken gewoon naar elkaar in de ogen op de begaande grond. Heel veel mooi werk. Zeker. Allemaal vrijwilligerswerk, hè? Ja. Ja, we hebben een heel klein secretariaat die de aanvragen invoert. Maar alle aanvragen worden bekeken door een bestuur van vrijwilligers. En dat is het enige wat er is? Verder geen mensen die daar zich mee bezighouden? Ja, nee, het secretariaat doet de ondersteuning en wij het bestuur doet de aanvragen. Eigenlijk een hele kleine organisatie met heel veel impact in Rotterdam. Klopt, ja. 100 jaar? Ja. 200 jaar komt er ook? Zonder twijfel. Ik ga het niet meer meemaken. Nee, we gaan het allemaal niet meer meemaken. Nee. Maar het gaat gewoon door. Dat is in ieder geval duidelijk. Ja, ja, ja. Zolang we nodig zijn, gaan we door. Als mensen daar meer over willen weten, kunnen ze de sociale media, de website? Ja, we hebben LinkedIn, Volkskracht en www.volkskracht.nl. En daar kan je je ook aanmelden voor je droom. Dat is mooi om te weten. En dan kunnen we daar terecht. De Stichting Volkskracht. Jacqueline Frima, zij vertelde erover. Dank voor het gesprek. Tot middernacht, de late avond.

Georgia. No peace, no peace I find. Just an old sweet song keeps Georgia on my mind. Georgia, Georgia. I say just an old sweet song. Prachtige muziek van Ray Charles aan het einde van deze aflevering van de late avond. Georgia on my mind. En dan voor Sarah, een nieuwe song zou je kunnen zeggen. Best Friend staat nu in de hitparade en zo. Hè? Lekker. Kijk even naar de klok. Het is mooi geweest voor vandaag. Jammer, maar helaas, het is niet anders. Maandag is er weer een late avond. Dan zit hier gewoontegetrouw Norbert Ketting. En hij brengt natuurlijk ook weer gewoon lekkere muziek. En natuurlijk ook interessante onderwerpen. Luister dan vooral weer. Ik wens je nog een hele mooie nacht. Welterusten voor zo meteen. Tenminste, als je niet naar een herhaling luistert. Want dat zou natuurlijk ook kunnen. En als je gaat werken, blijft werken. Dan wens ik je een zeer goede wacht. Tot het sluit van de show. Papik en Summer in Rio. Mooie nacht.